Smart Skin za jedyne 1899 zł. Taniej o 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Były wiceminister skarbu i znany adwokat wśród zatrzymanych przez CBA w sprawie SKOK Wołomin. 10 osób zginęło w ten weekend w pożarach. O kondycji sądów świadczy wyrok wobec Jana Śpiewaka, mówi w Polskim Radiu wiceminister kultury. Trzy osoby zatrzymało CBA w Gdyni, Szczecinie i pod Warszawą w śledztwie dotyczącym SKOK Wołomin. Wśród nich jest były wiceminister skarbu. Funkcjonariusze przeszukują miejsca związane z zatrzymanymi. Wszyscy oni trafią do prokuratury w Szczecinie, gdzie usłyszą zarzuty, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Współpraca delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego ze Szczecina i Krakowa doprowadziła do zatrzymania trzech osób, znanego trójmiejskiego adwokata, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który pełnił tę funkcję w latach 2004-2005 i przedstawiciela jednej z warszawskich firm. Śledztwo ma związek z powoływaniem się na wpływy w jednej z instytucji państwowych, a także nadzoru nad SKOK Wołomin. Chodzi o nadzór w latach 2012-2014. 10 osób zginęło w pożarach w weekend. Strażacy interweniowali prawie 2000 razy, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. 546 do gaszenia pożarów. Najtragiczniejsza była sobota, kiedy w pożarach w Polsce zginęło aż 7 osób, a kolejnych 10 zostało rannych. Większość pożarów, do których doszło w miniony weekend, powstały w domach jednorodzinnych oraz w mieszkaniach, czyli tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej. Najczęściej przyczyną pożarów są wady urządzeń grzewczych. Od początku października do wczoraj w wyniku zatruć tlenkiem węgla zginęło 14 osób, a 535 wymagało hospitalizacji. W tym okresie Straż Pożarna wyjeżdżała już 1146 razy do zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Zatrucia tlenkiem węgla są najczęściej spowodowane zasłanianiem kratek wentylacyjnych, rezygnacją z okresowych przeglądów pieca i przewodów oraz niedrożnością kominów. Wyrok skazujący Jana Śpiewaka to kolejny dowód na konieczność reformy wymiaru sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu wiceminister kultury Jarosław Selin. Sąd okręgowy w Warszawie uznał miejskiego aktywistę za winnego w procesie o zniesławienie, który wytoczyła mu Bogumiła Górnikowska-Ćwiąkalska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Zdaniem Jarosława Selina o kondycji polskich sądów świadczy między innymi przebieg afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Ja nie słyszę o żadnych poważnych karach autorów tej afery, tych czyścicieli kamienic, tych, którzy wyrzucali ludzi na bruk, którzy w sposób nieprawy i za symboliczne pieniądze przejmowali potężne majątki, a karany jest ten, który się temu sprzeciwiał i z tym walczył i to ujawniał. No to też coś pokazuje, w jakiej kondycji jest wymiar sprawiedliwości dzisiaj w Polsce. Sąd okręgowy w Warszawie uznał wypowiedzi Jana Śpiewaka dotyczące sposobu, w jaki Górnikowska-Ćwiąkalska wykonywała funkcję kuratora oraz jej roli w aferze reprywatyzacyjnej za pomówienie. Działacz społeczny ma zapłacić 15 tysięcy złotych. Uzasadnienie wyroku jest niejawne. Wczoraj z Janem Śpiewakiem spotkał się prezydent Andrzej Duda. Biznesmen związany z Kremlem zorganizował kampanię oczerniającą opozycję, informuje Nowa Gazeta i wskazuje na Jewgenija Prigożyna, nazwanego kucharzem Putina. Kontrolowane przez niego medie miały latem rozpowszechniać nieprawdziwe informacje na temat liderów opozycji. Nowa Gazeta przeprowadziła śledztwo, z którego wynika, że kampania medialna oczerniająca opozycję została zorganizowana tak, aby uniemożliwić przeciwnikom Kremla start w lokalnych wyborach. Według dziennika media kontrolowane przez kucharza Putina rozpowszechniły nieprawdziwą informację o rzekomym fałszowaniu podpisów na listach wyborczych przez liderów opozycji Lubow Sobol, Ilię Jaszyna i Aleksieja Nawalnego. Radio Swoboda przypomina, że związany z prezydentem Rosji Władimirem Putinem biznesmen Jewgenij Prigożyn kontroluje m.in. tzw. petersburską fabrykę internetowych troli, której pracownicy zajmują się rozpowszechnianiem opinii oraz informacji korzystnych dla Kremla. Zdaniem władz Stanów Zjednoczonych to właśnie ta fabryka miała ingerować w wybory prezydenckie w 2016 roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na zachodzie i Podkarpaciu słabe opady deszczu. Na termometrach 4 stopnie na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, nad morzem oraz na Podhalu. 11 na Dolnym Śląsku. Wiatr na Wybrzeżu i Podkarpaciu okresami dość silny i porywisty. W Sudetach wiejący z prędkością do 70 km na godzinę, a w Karpatach do 80. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

No właśnie wczoraj był koncert zespołu U2 w Bombaju, w Mumbai. Ciekawy jestem, czy ktoś z naszych słuchaczy był. Jeśli tak, to bardzo poproszę o sygnał marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Płyta tygodnia. Cigarettes After Sex. Zespół bardzo, bardzo u nas popularny, z czego się ogromnie cieszymy. Na liście w tym tygodniu piosenka Heavenly na miejscu drugim, choć mieliśmy taki wypadek przy pracy, że zamiast drugiego poszło miejsce pierwsze, a potem miejsce drugie, ale wszystko się wyjaśniło. Greg Gonzalez założył ten zespół w El Paso w Teksasie w 2008 roku. Dwa lata temu była debiutancka płyta Cigarettes After Sex, a teraz właśnie ukazała się nowa, zatytułowana Cry. No i to jest nasza płyta tygodnia. Dobrze patrzę, tak. Cry, Cigarettes After Sex. Greg Gonzalez śpiewa trochę tak jak dziewczyna, to słychać przecież w tych utworach, prawda? No, taki ma głos, ale za to dziewczyny kochają się w nim na zabój. Cigarettes After Sex już niedługo znowu na koncertach w naszym kraju, a płyta tygodnia dla Państwa 71335 już teraz. Touch me. pierwszej piosence tego zespołu myślałem, że to śpiewa dziewczyna, to fakt. Myślę, że Piotrek Baron by się ucieszył, gdyby nastąpiła zmiana kolejności w najbliższym notowaniu listy. No, Piotr zaprasza w najbliższy piątek po godzinie 19, a ja na razie zapraszam do głosowania polskieradio.pl ukośnik trójka. Płyta Cigarettes After Sex, nasza płyta tygodnia, album zatytułowany Cry, dzisiaj dla pani Anny do Piły i dla pana Ireneusza do Radzynia Podlaskiego. Dziękujemy bardzo. 18 po 10. Do południa. Glina, kamień, liście. Na czym pisano w różnych zakątkach świata i jaką rolę pełniło tam pismo? O tym opowiada wystawa Słowa nieulotne, pismo w kulturach świata, którą oglądać można w Muzeum Azji i Pacyfiku. Violetę Myszkowską oprowadziła po niej Dominika Kosowska-Janik, kuratorka wystawy. Jesteśmy teraz w Tybecie. Tutaj mamy dwa istotne obiekty, czyli młynek modlitewny, zmechanizowana modlitwa. Na młynku znajduje się inskrypcja, w środku też mamy fragment modlitwy. No i kręcąc młynek, modlimy się, czyli już nie musimy wymawiać tych słów na głos, modlitwa sama za nas się odmawia. Podobnie jest z flagami modlitewnymi, na których znajdują się też teksty mantr, no i takie flagi, podczas gdy wiatr wieje i nimi porusza, roznosi się modlitwa na całe terytorium. Kształt liter bardzo często związany był z surowcem, na którym się pisało. Na przykład runy skandynawskie, mimo że wywodzą się prawdopodobnie z alfabetu łacińskiego, mają zupełnie inny kształt, ponieważ głównym surowcem było drewno, na którym łatwiej było wyryć kreski niż jakieś zaokrąglone znaki. Z kolei odwrotną sytuację można zanotować w Indiach. Pismo Orisa, mimo że należy do pism północnoindyjskich, ma dużo bardziej zaokrąglone litery, ponieważ pisano na liściach palmowych, a gdyby stylusem ryto znaki pionowe, poziome, to liście mogłyby się łatwo pokruszyć. Na przykład pismo Bataków, którzy zamieszkują północną Sumatrę, Batakowie pisali na korze i na tubach bambusowych. Czyli ta tyczka, którą pani widzi, to jest batacka książka. Do dzisiaj funkcjonują systemy piśmiennicze, które nie są alfabetami, na przykład pismo chińskie, mieszany system w Japonii, czy pisma w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej, które są abugidami, czyli systemem zbliżonym do alfabetu, ale jest to sylabariusz, więc troszeczkę działa inaczej. Natomiast na świecie również wytworzono formy zapisu, które nie notowały języka. Chociażby pismo Azteków jedynie w małym stopniu ten język notowało, tylko nazwy miejscowości i imiona na zasadzie rebus zapisywały dźwięki. Natomiast cała reszta to była historia przedstawiona w obrazach, ale jak najbardziej ten system też możemy nazwać pismem. Tutaj mamy jeden z takich kodeksów azteckich. Mamy przedstawioną wędrówkę Miszteków, czyli Azteków z legendarnej krainy do ich późniejszej stolicy. Mamy przedstawione osoby. Często te osoby mają taki sznureczek przy głowie i coś tam jest jeszcze narysowane. To jest właśnie imię danej osoby. Natomiast przez cały kodeks też widzimy małe ślady stóp, które świadczą o tym, że mamy do czynienia tutaj z wędrówką. Widzę jakiegoś węża, drugi wąż, ale z dziobem. Czyli jeżeli mamy węża, to znaczy, że w imieniu tej osoby było słowo koatl. Niestety nie zachowała się ostatnia karta tego kodeksu, kiedy Aztekowie dochodzą do późniejszej swojej stolicy, czyli Tenochtitlanu, dzisiejszego miasta Meksyk. Ale wiemy, że doszli. Doszli, oczywiście doszli, utworzyli tam swoje imperium. Wystawę Słowa nieulotne, pismo w kulturach świata, można oglądać w Muzeum Azji i Pacyfiku do 5 stycznia. Jest szansa również nauczyć się posługiwać rylcem, glinianą tabliczką oraz pismem klinowym, jak za dawnych sumeryjskich czasów. Tak mi bez ciebie tu biednie, jakbym już była na rencie. Studnia przyświeca mi we dnie, w nocy nie świeci mi szczęście. Patrzę na dwie moje ręce, smutne po tobie sieroty. Dałabym im po piosence, ale nie wolno mi o tym. Serce bez ciebie siwieje, jak stary bezradny motyl. dałabym mu ja nadzieję. Już dzisiaj w kiełbonkach rwałam poziomki jak chwasty, a to dopiero dziesiąta, a to dopiero dwunasty. Patrzę na dwie moje ręce, smutne po tobie sieroty, dałabym im po piosence. Ale nie wolno mi o tym. Serce bez ciebie siwieje jak stary bezradny motyl. Dałabym mu ja nadzieję. Ale nie wolno mi o tym. Rwie się do ciebie poduszka, choćbym ją zbiła jak dziecko. Jak tu się teraz rozpłakać? Katarzyna Żak. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam przy okazji polskieradio.pl ukośnik trójka. Pobiegłem sprawdzić, kilka głosów na top wszechczasów padło w międzyczasie. Poprosimy o następne, bo zamykamy głosowanie na top za tydzień i troszkę. To już niewiele czasu zostało. 25 minut po godzinie 10, 16 dzień grudnia. Zawsze zapominam, ale potem przypomina mi o tym jakaś strona internetowa z wydarzeniami, co się dzieje, co się działo danego dnia. Dan Fogelberg zmarł 16 grudnia, dzisiaj rocznica jego śmierci. Za tydzień oczywiście Same Old Lang Syne, dokładnie o tej porze mniej więcej, a dzisiaj Leader of the Band. Child alone and wild, a cabinet maker's son. His hands were meant for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his lone and solitary way. And he gave to me a gift I know I never can repay. Quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy to the leader of the band. Brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not in some hotel.

nieprzyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski kończy się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak rak, oddycham. Koniec listy, z tylu jestem was. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę pokiacham, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest i tyle mnie jest. Zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę pokiacham, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest. Fismol też szykuje nową płytę, piosenka nosi tytuł Nos. Kwadrans do 11. Fajny film. Zdjęcia do kolejnego po Jesteś Bogiem filmu Leszka Dawida wkrótce dobiegną końca. Broad Peak to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami dramatyczna historia Macieja Berbeki, legendarnego polskiego himalaisty, który pragnął zdobyć szczyt jednej z najbardziej niebezpiecznych gór świata. Z Łukaszem Gutem, autorem zdjęć do tego filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na jakim etapie są w tej chwili zdjęcia, bo to już chyba, mam nadzieję, końcówka. To jest końcówka i to dosyć kluczowa, ponieważ wybieramy się w styczniu na zdjęcia w Alpy. Jest to razem około miesiąca i są to kluczowe sceny dla filmu. Wejście na przedwierzchołek, szczyt Berbeki. Są to bardzo trudne zdjęcia i takie wymagające nie tylko koncepcyjnie, ale technicznie. Wyegzekwowanie scenariusza w takich warunkach jest bardzo trudne. Pogoda i same góry też się zmieniają, także lokacja potrafi inaczej wyglądać po jakiejś zamieci, więc to musimy cały czas weryfikować. Także przed nami takie duże wyzwanie. Mamy doświadczenie zdjęć w Alpach, więc czujemy się pewniej, ale też zdajemy sobie sprawę z trudności tych zdjęć jeszcze bardziej w związku z tym. A na jakiej najwyższej wysokości do tej pory kręciliście? Najwyżej byliśmy w Karakorum. Kręciliśmy na wysokości około 6000 niecałych. To był obóz pierwszy na Broad Peaku. Tam udało nam się wprowadzić kamerę, dublerów i zrealizować sceny z dublerami oczywiście, jak również zrobić ujęcia, które będą służyć też po części jako tła do niektórych ujęć alpejskich. To były najwyżej realizowane zdjęcia, no, ale były bezaktorskie, z bardzo małą ekipą, bardzo małą inscenizacją w związku z tym. Jeśli chodzi o najwyżej realizowane zdjęcia z aktorami, z ekipą pełną, czyli mówimy o 60-70 osobach, no to mieliśmy z tym do czynienia w Alpach. Mieliśmy taką szturmową ekipę, która była ograniczona, ale zaplecze było pełne. No i to są różne wysokości. Teraz pewnie będziemy najwyżej, około 4000 metrów. Alpy o tyle są dobre, ponieważ są, jak na góry, są przewidywalne. To znaczy, że jest śnieg, co u nas jest bardzo różnie z tym. Na wysokości, tam gdzie kręcimy w Courmayeur, to jest masyw Mont Blanc, tam jest śnieg zawsze. Samo schronisko jest na 3600. Tam mieszka cała ekipa, całe zaplecze naszego filmu. Alpy nam pozwalają też na to, ponieważ mają bardzo dobrą infrastrukturę. My też jesteśmy dosyć blisko tych lokacji, na tyle, ile się da oczywiście. Większość scen nakręcenie w polskich teatrach byłoby bardzo trudne. Też jest zupełnie inny charakter tych gór, nie mówiąc o roślinności, której nie ma w Karakorum i w Alpach, też na tej wysokości już nie ma. Ale coś też się udaje robić w Tatrach, z tego co wiem. Jedziemy do Zakopanego realizować sceny rodzinne w domu Berbeków. Sceny, które realizujemy w Polsce, są związane stricte z życiem na nizinach Berbeki i sytuacjach z jego rodziną i z powrotem z gór i tak dalej. Kto w takim razie z aktorów miał najtrudniejsze do tej pory sceny? Zdecydowanie największe wyzwanie ma Irek Czop. Fantastycznie sobie z tym radzi. Sceny w jamie, sceny w zamieci, sceny spinaczki. Mamy bardzo dużo scen nie dublerskich, tylko aktorskich, które są w zasadzie mogły być dublerskie też. W ogóle Irek daje pewien komfort nam. Naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany do tej roli i jest charyzmatyczny. Irek jest Berbeką. Jakby nie gra, tylko nim jest. Stworzył tą postać i ta postać jest bardzo wiarygodna. To jest duży atut. No to kiedy zobaczymy gotowy już film Broad Peak w kinach? Premiera ma być w 2021 roku. Na początku, mam nadzieję. Na początku też mam nadzieję. Z Łukaszem Gutem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on. Cry a snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry a snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman. Pobiegłem sprawdzić, czy nie pada. Nie pada. Śnieg poprosimy tylko w piosenkach. Snowman to była Sia, oczywiście za 8 minut, godzina 11. A o 11 dokładnie serwis informacyjny, a zaraz potem piosenka dnia. Wcześniej jeszcze Basia. There is a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth despite December, our little